what makes you think or know that you're going to have several hundred thousand dollars? Because I do. I just can't talk about it, that's all. Not even to me, your little share. I shouldn't have even mentioned I was going to have it. It's not that I mind. I know I can trust you. But if these other guys ever... other guys? I can't talk about it, Cherry. You've been talking. Now you spilled to her. Oh, I didn't, honest. What, do you think I'm crazy? I wouldn't... Jerk, you clown! Come on, clown. Sing us a chorus from Pagliacci. Hey, where's the jerk? Where's George? Tja och välkomna alla! Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av Tittar och snackar. Det här är avsnitt 134 och med mig har jag som alltid Gustav. Tja Gustav! Hej! Vi går ju igenom IMDb:s topp 250. Fryst eller låst den 1 november. Det kommer ju ta 12 år för oss att gå igenom här. I och med att vi pratar en gång i kvartalet. Ja, det kanske är som en ketchupflaska, du vet, att det mot slutet sen bara allting bara sprutar ut. Ja. Och det sista avsnittet kommer som sagt vara Shawshank Redemption. Det är det sista vi gör någonsin tillsammans. den sista filmen vi någonsin ska prata om. Den spännande resan mot Shawshank Redemption. Jag vill bara säga att det nämnde vi förra avsnittet, men vi hoppar alltså Before Sunset och Papillon, för de har vi redan pratat om. Och vi kommer länka i det här avsnittet på vår hemsida. Så länkar vi till de avsnitten om ni inte har lyssnat på dem. För de pratade vi om för några år sedan, va? Eller Papillon kanske var... två, tre, Papillon var rätt tidigt, tror jag. Before Sunset var inte så länge sedan. Det var ju när den heter väl Before Sunset. Ja. Ja, vi pratade aldrig om filmerna. Skitsamma, det kommer finnas en länk. Ja. Men hur som helst, vilken film ska vi prata om idag, Gustav? Ja, och vilken plats är det? Kan du drabbla? Det här är plats nummer 244. Ja. Och det är The Killing. Stanley Kubricks debutfilm, eller hur? Nej, det tror jag inte. Han hade väl gjort Fear and Desire och Killer's Kiss innan. Så det är hans tredje film. Okej, okay, men fortfarande en av hans ganska debutiga filmer, kan man säga så då? Ja, precis. Och en av dem, det här är en av Stanley Kubricks filmer som ingen pratar om när de pratar om att de älskar Stanley Kubrick. Nej, men ändå ligger den på IMDb, så att den... Jo, okej, okay, men alla de här, du vet, de här vanliga... Ja, men alla vi känner, jag håller med dig. Ingen i Sverige pratar om den när man hyllar Stanley Kubrick. Ja, men du, de som har en Clockwork Orange t-shirt på sig när de går på festival och har en 2001-affisch på väggen. Nej, det är ju uteslutande färgfilm som man hyllar honom för. Nej, i och för sig, den här Path of Glory med Kirk Douglas, det är väl den svartvita film som nämns när folk hyllar honom i Sverige. Ja, men av de här typiska Stanley Kubrick fansen så nämns den kanske av en eller två av tio då. Ja. Det man vill prata om är The Shining och Full Metal Jacket och de här. Vilken är din Stanley Kubrick favorit? Alltså, jag är ju inte filmnörd på det sättet. Jag har aldrig förstått riktigt Stanley Kubricks storhet, alltså varför man ska engagera sig i han som filmskapare, för jag kan inte se något utmärkande som på något sätt binder ihop hans filmskatt, eller vad man ska kalla det. Så jag har aldrig riktigt fattat Stanley Kubrick. Men jag ska säga att min favoritfilm av honom, jag blev väldigt positivt överraskad av Barry Lyndon, men min favorit är nog fan Eyes Wide Shut. Jag tycker den är jättebra. Jag har fortfarande inte sett Barry Lyndon. Det är jättekonstigt. Jag har en gammal vän som alltid, jag har tjatat om Barry Lyndon, är så här, du måste se den, ända sedan gymnasiet. Och så finns det en film till han har tjatat om på samma sätt, och det är Das Boot. Du vet, den tyska. Aha, ja, den är också sett. Ja. Och jag har inte sett den heller. Jag vet inte. Det kanske är så här, när mamma säger så här, du måste gå ut. Alltså så här, du måste ha på den där tröjan, så hade man aldrig den. Men nu funkar du väl inte som mig, så att det här kommer inte stämma, men jag känner att om jag hade varit dig och valt att inte se Barry Lyndon och inte valt Das Boot, så är det så här långa filmer som tar emot lite sådär. Men jag kan säga att både Das Boot och, men kanske främst, Barry Lyndon är väldigt lätta att se. Barry Lyndon är väldigt underhållande. Ja, och det är ju inte därför jag inte... Det närmaste jag har kommit till en analys till varför jag inte har sett dem är att det är på något sätt som att jag har sett de filmerna när någon jag känner älskar dem så mycket. Så det är ungefär som att de finns bredvid. Det är lite som när man har filmer som ligger, du vet, hemma på DVD. Och de ser man aldrig, man hyr massa nya filmer istället. Men man ser inte de som finns hemma i DVD-hyllan av någon anledning. Jag tror det är många som gör lite samma sak. Känner du igen dig i det? Ja, jo det man. Men så är det väl liksom. Ja, men hur som skön, tack för den vidare analysen. jag har gjort en temperaturlista på The Killing. Från 1, det sämsta, det kallaste, till 10, det varmaste. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, det bästa med filmen. Jag har ingen logline den här gången. Det är en heistfilm. Och jag satt, när jag gjorde tempen, Emil, så tänkte jag så här: vi kanske inte ska spoila den ändå. Men så kände jag att vi brukar spoila, och jag vill spoila den här. Förstår du? Ja, och sen tycker jag att sen, det var någon som, det var nog när vi släppte ett avsnitt om filmerna som ledde fram till Avengers, så var det en som klagade på att vi inte flaggade för att vi skulle spoila. Så då startade vi att skriva ut det på våra avsnitt. Så att, alltså det är ju, alltså de facto så spoilar vi filmer i den här podcasten. Ja, alltså, vi spoilar filmerna vi pratar vill också, om. Jag vill också gärna att folk som lyssnar på oss nu har sett filmen innan. Mm. Exakt, det är belöningen. Och den här är ganska lätt att se. För den finns på, jag har både Netflix och HBO Nordic. HBO Nordic har man inte för att se filmer, för de har skit. De har typ Apollo 13. Och så har de The Killing. Vilket jag inte visste. De har så få filmer att du vet vilken kategori man än går in på, du vet, om det är nyheter eller om det är så här thriller eller komedi eller vad som helst, så ligger The Killing med där. Ja, jo, men så är det faktiskt. HBO har, Nordic har i stort sett inga filmer. Men dock TV-serier i oändlighet. Alltså det tar inte slut. Det är så fint, men nu jag har både Netflix och HBO Nordic. Men Netflix är mycket bättre. Skitsamma, jag vill tacka Rickard, vår lyssnare, som vill jobba på Fox. För det var han som gjorde mig uppmärksam på att den fanns på HBO. Ja, men nu, jag var rätta. Rickard jobbar ju inte på Fox, han jobbar på Noble nu. Jag tror han jobbade på Fox. Ja, men då var det halvt rätt. Mm. Men tack till honom ändå för att du hjälpte Gustav. Ja, och för att jag kan förmedla till er lyssnare att den här filmen är lätt att se. Ni kan pausa avsnittet nu, ni som inte har sett den. Ser den på HBO Nordic. Den är dessutom kort, 1 timme och 20 minuter. Ska jag sätta igång med min templista? Varsågod. Vi kan ju säga, jag tror jag sa det, men det är en heistfilm som sagt. Det är en Ocean's 11 med dåtidens budget. Den är från, vad var det, 1956? Precis, ja, 1956, ja. Punkt nummer 1, det sämsta, det kallaste med The Killing är, jag gillar ju verkligen den här scenen. Den här scenen skulle jag kunna sitta, du vet, du och jag sitter och tittar på den om och om igen under en förfest. Och det är, kan du gissa? Det är en scen. Okej, jag tror att scenen är, ja, jag kan gissa scenen faktiskt. Det är nog den scenen jag tyckte var skummast i filmen. Jag tror det är scenen där den här snubben som har fått uppgiften att skjuta hästen åker till parkeringen. Nej, det är det faktiskt inte. Det är skön skådis, vi kan komma till honom sen. Skön eller oskön, du vet, när O-et är inom parentes. Men det är det inte, det är slagsmålscenen som ju är så daterad. Alltså då är det istället till det här, det är ett rån som ska utföras. Och vi vet aldrig riktigt hur rånet ska gå till. Filmen går ut på det. Att de här karaktärerna som ska vara med presenteras individuellt och ha var sin uppgift. Och då finns det en stor ryss som har till uppgift att mucka gräl med vakterna på travet. Det utspelar sig på travet, hela kuppen. Mm. Och det slagsmålet är så daterat. Ja, men det är så här, jag tycker att, för jag tycker den här filmen känns, du nämnde Ocean's Eleven, jag tycker det känns väldigt mycket som en Coen-bröderna film. Främst han, John Turturro-kopian som ska skjuta den där hästen. Faktiskt en rolig liknelse, för om Coen-bröderna hade gjort Ocean's Eleven så hade det varit mer i den här tonen som den här filmen är. Och så jag tycker filmen, den är väldigt lättsedd som du sa, den känns väldigt fräsch och den är så här, känns nästan modern liksom och väldigt rapp. Men just de kulisserna för när de är inne på travbanan vid den här baren, de kulisserna och det slagsmålet är det som får mig ändå att ändå inse så här igen att just det, jävlar, jag kollar på en film från 50-talet. Ja, ja, och den här slagsmålscenen är ju, alla vi som har filmat när vi var 11-12 år, den här slagsmålscenen är lite som filmerna man gjorde då som 12-åring, de slagsmålen. Det är liksom så här, vad är det? Han går omkring och så hoppar vakterna på hans armar och så skakar han av sig dem och är så här gubbe liksom. Men jag klickade tillbaks. Jag tänkte säga jag spolade tillbaks. Man spolar ju inte tillbaks filmer längre, utan man klickar och försöker hitta. Ja, det var lättare på VHS-spoltiden tycker jag. Jo, men det var också en av sakerna. Jag tror att jag höll ut väldigt länge med VHS innan jag gick över till DVD. Ja. Jag tyckte alltid att VHS hade en skönare bild. För när man började kolla på DVD, så för mig kändes det som att man plötsligt kollade på någons hemma videofilmer typ. Det var så klart. Så här, VHS är fan skönare. Och då var också ett motiv att så här, men jag kan ju spola också på VHS. För det går inte att spola på DVD heller nästan, för det hackar ju fram. Så det, VHS är mer så exakt om man är en kille som vill spola mycket. Verkligen. Och slagsmålscenen är sämst med filmen, men jag charmas av den ändå, för jag charmas ganska mycket av filmen. Och då, jag tycker tillräckligt mycket om filmen för att jag då ska tycka att det sämsta också är något positivt. Du vet hur det är. Alltså, ja, lite som du och din polare med Mamma Mia, antar jag. Eller många med Mamma Mia. Så här. Ja, men alltså, så här, alltså, det är någonting svagt. Det är det svagaste i filmen. Det är inte som att säga att det behöver vara någonting som är kass. Nej. Ja. Men där låg ju många ut. Alltså, så här, så jag skulle inte kunna visa den för min gudson och säga, nu ska du få se en riktigt hårdkokt thriller. Precis, är du färdig med Bourne och Matrix? Kom hit och kolla på den här. Precis, det går ju inte. I och med att den här slagsmålscenen finns där. Det är omöjligt. Punkt nummer två. Någonting ganska kallt, någonting ganska dåligt. Och det här kanske är mer individuellt för mig, men det är ljudet. Om jag ska vara klarsynt, min hörsel. För så här är, jag ser om Vredens druvor med Henry Fonda då och då, och där hör jag vad de säger på ett annat sätt. Men The Killing är ju mer snabbpratande. Lite mer snabbpratande som dagens filmer. Och då har jag svårt att höra, men jag ser den här svenska svenska deckarserien, Arne Dahl-serien på TV, och märker att jag hör inte då heller, utan jag sätter på svensk text på en svensk film. Folk har ju varit negativa nu till att de börjar texta svenska filmer på bio. Jag tycker det är jätteskönt. Jag missar jättemycket för att jag hör dåligt. Men då blir det ännu värre när det är en gammal film där det faktiskt är också ett plattare, sämre ljud. Men alltså, när det kommer till svensk film så tycker jag att det alltid finns ett problem. Det är någonting min pappa alltid säger också. Varför det är så dåligt ljud på svensk film? Man hör aldrig vad de säger. Det är någonting med svensk film som är svårt att höra. Men vet du vad? För det säger min yngsta systers pojkvän alltid. På varenda middag drar han upp det. Och jag kan känna så här att det kan vara lite halvmyt också. För det kan vara just att det inte är text. För även om vi förstår allting i en engelsk film, så registrerar vår hjärna texten vi är uppvuxna med. Precis. Jag tror det är lite som att du vet, när man ska gå på så här, tänk att du går på en lina över två hus, då är det jättesvajigt och jobbigt. Men om du skulle ha en glasskiva under, så skulle du kunna gå på den linan perfekt, du vet. Ja. Förstår du vad jag menar? Precis. Det är lite så att man behöver de där stödhjulen. Ja, så jag tror inte, för jag hör den där ofta, och jag har ingen kunskap i ämnet. Vissa svenska filmer, eller vissa filmer överhuvudtaget, har sämre ljud. Men jag tror inte svensk film alltid. Jag tror vi har löst gåtan där. Det är för att det inte finns en text som man uppfattar vad som sägs lite sämre. Man kan inte lägga det på Sveriges ljudsättare. Nej, och sen när du säger också att om jag kan se Vredens druvor, då är det en film du har sett så många gånger. Mm. Det är som att det är skillnad för mig om jag sätter på Terminator 2 utan text, eller en helt ny film där jag verkligen måste hänga med. Du kan ju se Terminator 2. Jag har en kompis som hatar att du alltid drar upp Terminator 2 och Terror på Elm Street. Han började tröttna på det typ efter avsnitt 8. Och vilket avsnitt är vi på nu? 134 då. Ja, precis. Ja, men, han ryser ju varje gång. Jag bryr mig inte. Nu står jag här, Gustav, och känner så här: ska jag ta åt mig eller ska jag be han dra åt helvete? Jag kan inte bestämma mig. Jag balanserar nu mellan två saker. Nej, men dra åt helvete, varför då liksom? Det är så här, Emil 14 år frågar mig om råd. Ska jag be honom ska jag be om ursäkt då istället? Eller du bara så här, nej, igen Emil 14 år. Du ska bara höra en åsikt som reflekteras och som du faktiskt inte behöver ta någon som helst ställning till, eftersom det inte är en åsikt alla har. Nu när jag sitter där så längtar jag lite till att se Terminator 2 igen. Det var ett tag. Och jag känner mig som din kamratstödjare. Min poäng var att du skulle kunna se Terminator 2 med hela ljudet mutat, och du hör ändå ljuden. Förstår du? Precis, precis. Men det var ju egentligen det jag ville säga. En ny film är ju fan Uncharted Territory liksom. Man vet inte vad som kommer härnäst. Man måste hänga med i nuet. Och då blir ljudet ibland ett problem. Speciellt när de pratar så fort som med The Killing. The Killing är från 56 men hör ju till de modernare filmerna för sin tid. Alltså Stanley Kubrick har lite börjat med något som sen ska bli det här nya som han ändå exploderar med på kanske främst 70-talet. Så, men min punkt nummer 3 då. Fortfarande kallt, inte lika kallt som slagsmålscenen, men det är att ett problem jag haft sedan jag var barn med gamla filmer, och det är att den sexiga, i det här fallet Sherry, det finns två kvinnor. Den sexiga karaktären Sherry ser ut som en tant. Förstår du? Hon som ska vara femme fatale, den sexiga, ser ut som en tant. Det blir alltid fel för mig. Och den fula tjejen är jättesöt och snygg. Hon ska vara en ful tjej. Det kanske är hon har dålig självkänsla, för det är ju bara hon som säger det om sig själv. Men hon ska ju vara tråkig då. Hon ska inte vara sexig. Hon ska vara liksom hustrumaterialet liksom, eller the girl next door lite. Jag är inte ens girl next door, utan bara the girl at home liksom, som har slutat göra sig fin. Okej. Jo, men jag håller med om att jag känner ju att hon heter hon Sherry. Hon ska vara lite femme fatale och lite ond. Och manusförfattaren, det är Stanley Kubrick, har ju skrivit storylinen till den här filmen, men dialogen är skriven av någon som tycker om att skriva dialoger. Och Sherry har ju fått den mest raffinerade dialogen, tycker jag. Ja, kanske att det är samspelet med henne och den misslyckade maken är George, ja, det är väldigt fint. Ja. Men jag hörde med om att hon är ganska gammal, men samtidigt påminner hon lite om en tjej jag känner och var lite romantiskt involverad i för några år sedan. Vilket jag satt och såg filmen och kände att där är ju den tjejen där, jag där, känner. Där är din mammas kompis som du låg med på fyllan. Nej, men det är mer typ så här, där är typ den tjejen, hur hon kommer se ut när hon är 50. Okej. Okay. Ja, men och där har du en bra poäng, för den här karaktären är ju inte 50. Hon är ju typ säkert så här 31. men så kommer den tjejen du var kär i se ut när hon är 50. Det här stör ju inte. Det här är bara en sexistisk notering liksom. Men jag tycker den är värdefull ändå, för att hon är ju inte Helena Bonham Carter i Fight Club direkt, om vi säger så. Men jag fattar inte, vad var det för liknelse? Att Helena Bonham Carter i Fight Club är gudomligt jävla het som så här femme fatale. Jag har så många. Hon hade inte ens kommit upp på min lista. Nej, jag vet, men nu kommer du referera till ett träd växte i Brooklyn eller någonting. Ja, och för övrigt, du har nämnt nu film nummer 3 du nämner mest oftast, Fight Club. Men det är sant, för jag har även nämnt filmen du nämner typ mest. Vilken då? Ett träd växte i Brooklyn en gång i tiden för länge sedan. Och där finns ingen femme fatale. En film, när du ändå har den på tapeten. Om ni inte har sett den, se den för fan. Jävligt fin film. Ja. Punkt nummer 4. Någonting som är så här svalt, men nu börjar ändå liksom... Nu börjar isen på träden droppa. Fälla små droppar. Det är fortfarande is, men det börjar droppa om isen. Punkt nummer 4. På väg mot det bästa på punkt nummer 10. Kameran står stilla i 8 scener för mycket. Då blir det pratande huvuden. Där skillnaden vill jag göra här är att... jag menar inte en film där de pratar väldigt mycket. Som Woody Allen och Tarantino. De undgår ju alltid det problemet. Genom att det alltid händer massa saker i bilderna. Eller så är bilden i rörelse. Ett enkelt exempel är att man promenerar. Woody Allen låter dem... ju hela tiden, de promenerar ju hela tiden i hans filmer, det vill säga en rörelse. Aaron Sorkin är ju nästan en parodi på ett exempel, på det exemplet, eller hur? Alltså, de går, de jonglerar med en boll, de hälsar på alla som går förbi. Det är så här deluxe autistiskt. Fan, han är nog lite autistisk, Aaron Sorkin. Ja, han har gjort det en konstform på något sätt. Ja. Men här blir det ju, här står kameran still lite för ofta, och så är det två huvuden som bara pratar, och så kommer en ny scen. Det här är främst i akt 1, där det blir lite slött. Alltså det blir lite slött, för det, man kan verkligen känna så att är alla tvungna att vara hemma i sitt sovrum, alla karaktärer under första akten? Kan de inte promenera på stan eller sitta på en parkbänk, whatever? Det blir lite, kan du känna igen dig i det här? Det kan ju vara så att det är följden av att det kanske var en lågbudgetfilm på sin tid, eller mindre budget, men ja, det är inte jag tänkte på så mycket, men när du säger det så är det ju väldigt, väldigt mycket interiörer där folk står och pratar, men... Ja, och främst stilla kameran, men det kan också vara för att man ser en Stanley Kubrick-film och man vet hur jävla duktig han är på att röra stämningsfullt med kameran, liksom. Punkt nummer 5, det som vi har börjat ta så här, man vet inte riktigt, är det bra eller dåligt punkten. Och det är att jag visste när jag började se filmen att berättarrösten var påtvingad. Alltså Stanley Kubrick ville inte ha en berättarröst, utan det var filmstudion som sa vi måste ha det, för annars kommer man inte fatta. För den här hoppar ju i tiden, inte, man skulle kunna säga Pulp Fiction-aktigt, men det här är snarare som att den är linjär, men den hoppar hela tiden tillbaks med de olika karaktärerna. Och så har man en berättarröst som förklarar att 3 timmar tidigare, 2 timmar tidigare, alltså så man hela tiden blir påminn om att ja, just det där sker inte linjärt. Det var jobbigt när den började filmen, och jag visste att det här var inte Stanley Kubricks originalidé. Men sen kunde jag känna att fan, om man hade tagit bort den, då hade jag inte riktigt fattat att den hoppar tillbaks hela tiden. Precis. Ingen voiceover och ingen text, Gustav. Precis. Ja, alltså filmen hade blivit något helt annat för mig. Så jag trivdes med voiceover. Sen hade de kunnat gjort den lite mer. Det kändes som att det var så att filmstudion bara i sista sekund var så här, vi måste ha en voiceover, och så skrev någon. Du vet, de satt på så här, liksom kvällen innan på någon middag, så gick någon undan på toaletten och rafsade ner voiceover liksom. Vadå, tyckte du den var skön, eller var det igen något du inte tänkte på så mycket? Nu kommer problemet att det här avsnittet drog ut lite på tiden att spela in, att det var nu ett tag sedan jag såg filmen. Så jag har fortfarande typ, alltså nu söker jag voiceover, så tänker jag tillbaka mer på Christmas Story som vi pratade om förra gången. Och den jobbiga, enerverande voiceovern än den i den här filmen. Vad lustigt att jag har ofta voiceover som exempel, men det är nog för att jag har haft ett stort problem med det själv. Att jag älskar voiceovers väldigt mycket. Mm. Så att vad jag än skriver så börjar alltid med en voiceover. Och det är ett sånt stort problem att jag har förbjudit mig själv från att skriva det. För att jag gör alla voiceover-misstag som bara finns. Och trots att jag vet om de misstagen så gör jag dem igen utan att se det. Alltså du vet, typ låter karaktären i en voice i introt presentera liksom vad är egentligen hela filmen. Alltså det man ska känna i slutet på filmen, det säger min karaktär i introts voiceover liksom. Så att jag har förbjudit mig själv. Och därför intresserar mig i filmen när det funkar eller inte liksom. Jo, men det har också varit så här, jag gillar form, och en sak jag gillar är ju voiceovers, men det är också någonting man har lärt sig väl länge med film, i det här, den här manusregeln om att en voiceover är så här big no-no typ. Ja, eller det ska inte berätta det vi ser på bilderna, och det ska ju absolut inte avslöja. Mina voiceovers är ungefär som att sjätte sinnet, att Bruce Willis inleder med en voiceover som är jag visste inte att jag var ett spöke. Där har du mitt stora problem. Sen är ju många voiceovers att man berättar det. Alltså så här, jag var ute och gick med min hund, och så ser vi dem gå med sin hund. Och det är ju det som är the big no-no. Men ibland när man ser gamla filmer, på den tiden då det inte var ett big no-no, så kan det vara ganska skönt i gamla deckare så här, I was walking my dog, och man ser samma sak. Så det går ju tumma på det där också. Jo, men det är väl det klassiska, du vet, alla regler får man bryta om man bara vet varför man bryter dem och liksom kan motivera varför. Precis, exakt. Och jag menar, vad är en film noir-hyllning utan en voiceover? Ja, precis. Men en av mina favorit voiceovers någonsin är ju din morsa också, den mexikanska. Där berättarrösten, det är de här allvetande berättarrösterna, även i Amelie. Jag älskar sånt där, när berättarrösten berättar saker som har hänt den här karaktären kanske för 8 år sedan, som inte har någonting med filmen att göra, och som kanske inte ens karaktären vet om själv. Förstår du? Ungefär som att man ser dig och mig sitta och prata i en podcast, och så säger voiceovern så här: det Emil inte visste var att cancern växte i hans mage. Jo, men sånt gillar jag också, för jag gillar på något sätt när man, för då är voiceovern ett med publiken och säger att så här: vi vet mer än karaktärerna. Mm. Alltså, och det gillar jag, att när vi vet mer. Men så är det i alla filmer, att vi vet att bomben är där, men det vet inte Bruce Willis om i Die Hard eller whatever. Sånt skapar jävligt skön spänning. Och även i det fallet, det känns skönt att på något sätt vara lite gud över karaktärerna. Ja. Förlåt. Jag fick tänka nu på min favorit voiceover, men jag vet inte. Det är väl, den sämsta någonsin har hört är inledningen till Freddy vs. Jason. Okej, okay. och jag har den sämsta för mig är nog men det var när jag hade börjat lära mig det här om voiceovers regler. Det är Marley and Me, tror han hette, med Owen Wilson. Och Jennifer Aniston, va? Ja, då tänkte om jag såhär, det här är en sån. De hade bara kunnat stryka den helt. Ja, vilken är den bästa? Ja, nej, men jag kan säga, den är sämst Freddy vs. Jason. Det är för att alla filmer har liksom haft offrens, eller du vet, eller någon huvudkaraktärs perspektiv. Och Freddy liksom finns på något sätt i princip. Finns bara när vi ser det ur deras perspektiv, så att säga, som det borde vara. Freddy vs. Jason börjar ju med att Freddy pratar till oss. Och i princip säger så här: jag var en jävla skön barnamördare, bla bla bla. Och det blir så här fel bara. Oh. Sen den bästa, jag vet inte, alltså, nu blir det så här: Fight Club är ju skön med Edward Norton. Fight Club, American Beauty har väl en rätt bra med Kevin Spacey. Vilken sa du? Har inte American Beauty en rätt skön med Kevin Spacey? Men där är det mest det sköna att han är allvetande. Alltså han vet väl att han är död i inledningsmonologen. Fast inte när man ser honom duscha. Ja, men sen. Men jag ska inte titta på det här. Jo, bästa voice som förresten. Bästa voice som startat på en film någonsin, Gustav. Här kommer det. Linda Hamiltons voiceover i Terminator 2. Ja, nu går vi vidare, för nu retas ju du bara med... Men den är ju skitbra, men ja, kör. Ja, i och för sig, ja, skön, men inte den bästa. Det är en bra voiceover. Det är väl en voiceover i slutet på ettan också. Ja, det är, hon pratar till sitt John Connor, sitt barn som har magen. Men även voiceover i slutet av tvåan är jävligt bra, när man bara ser den här bilden på vägen, the endless, du vet, highway på natten, och så pratar hon om att en maskin som bla bla bla var som en farfus. Ja, men fan, den är jävligt grym. Ja. Det är dags, jag har inte sett den på flera år nu. Jag ska se det. Se om de filmerna snart. Se om den dyker upp kanske på listan sen. Ja. Punkt nummer 6. Någonting bra med The Killing. Och det då jag skriver så här: manuslösningar jag fortfarande föredrar, men som då var påtvingat. Det här gillar jag även i dagens filmer när man har sånt här. Och då är det till exempel när vi presenterar huvudkaraktären, kan man säga, hjärnan bakom rånet, och hans då tråkiga flickvän som är supersexig och vacker. När de presenteras så går han med en bira och snackar med henne, och hon håller på och knäpper färdigt sin blus. Så inget av kroppen syns. Det är inget sexuellt, men ändå så får man verkligen det starka intrycket av att så här, de har knullat hjärnet här mitt på dagen liksom. Och det blir sexigare än när idag så dels visar man slutet på knullet. Eller om man inte kan göra det, för att filmen ska vara från du vet, PG-13, då ska de lite förbannat ha den här när paret ligger i sängen och röker en cigg, och hon har täcket uppdraget över brösten. Mm. Och om man får visa bröst så ligger de röster sig och skådespelare ska visa brösten. Och det är konstiga läget där det aldrig kan bli rätt. Så visar de brösten så är det bara för att de kan visa brösten. Ja. Och skyller de brösten så är det för att de inte får visa brösten. Ja, så jag föredrar det här även i dagens film. Alltså för det blir sexigare att när kameran landar på henne så knäpper hon de två sista knapparna. Det blir sexigare för då blir man så här bara... Hon är så kinky. Ja, men du vet, så här, de har haft kött och sex. Det händer så mycket i mitt huvud och i andras huvud. Ja, i ditt huvud i alla fall. Men, det är en snygg lösning. Sen har jag väl inget problem när man är jävligt så här rakt på också, du vet. Då ska det kännas genuint. Som jag tänker direkt på The Cooler. Det här listar vi någon gång, de bästa sexscenerna. Ja. The Cooler med Maria Bello. Eller är det inte Maria Bello? Jo, det är Maria Bello. Ja, för hon är ju även i A History of Violence, David Cronenberg-filmen med Viggo Mortensen. Eller hur? Precis. Jag blandar nämligen ihop Maria Bello med en annan blond kvinna som finns. Men båda de filmerna har ju en så här skitbra sexscener där man får se allt. Men det här, den här halvmesyren som folk ofta gör bara för att nej, men vi får ju visa knull, så då har vi lite knull här, men det är inte något genuint. Det är bara ett filmknull eller att de ligger som sagt i sängen och visar brösten. Då är det bättre med The Killing-alternativet. Men då blir The Killing-alternativet närmare A History of Violence sexscen eller The Cooler. Ja, på något sätt kanske. Genom att vara längst bort ifrån så kanske det blir närmast, ja. Min punkt nummer 7. Någonting som börjar gå mot mycket bra. Det är bland det bästa med den här filmen. Det är faktiskt castingen. Där jag skrivit bland annat italienaren. För han är så jävla mysk. Han är typ så här överspel. Han är en Benicio del Toro. Så kände man första gången Benicio del Toro dök upp. Så här, han pratar konstigt. Alltså du vet, så här, är det lite överdrivet. Och sen har man bara vant sig. Nu känner inte jag till den här skådisen. Men jag tycker castingen överlag. För jag tror, ibland när man ser vissa äldre filmer, speciellt om det är en sån här kuppfilm, så kan karaktärerna kännas igen. Men Stanley Kubrick har verkligen unika karaktärer som skiljer sig från varandra och som är filmsexy. Jag har skrivit så här, jag blir lätt kär i äldre män. Men det är så här, här är J.C. Flippen heter den gamla gubben. Och så har vi han karaktären George som är hunsad make till Sherry som ser ut som en tant. Det är en karismatisk cast. Och även de här jag tänkte på det här med äldre män var just för att jag sett om en del 90-talsfilm där Jack Warden, Eli Wallach, du vet, alla de här, Armin Mueller-Stahl dyker upp och som är så här så jävla bra att ha karismatiska äldre män i biroller. Max von Sydow är väl ett okej exempel. En av de få som lever. Ja, jag vet inte. Max Sydow tycker jag alltid har varit lite tråkig. Men, ja, han är inget bra exempel. För han har alltid kunnat vara lite tråkig. För oss svenskar tror jag. Alltså, för det är inte samma magi också att han är från Sverige. För jag tror att han fortfarande, hur gammal han än är, får de här rollerna. Tror jag ett bevis på att han är det jag beskriver med J.C. Flippen eller Jack Warden. Han är det i USA. På samma sätt som Stellan Skarsgård är det i USA. Jo, men jag tycker det som är bra. Men den filmen är lite att... Det är lite som att om man hade bett Walt Disney göra animera det här manuset istället för att Stanley Kubrick skulle regissera det då. Så hade de ritat karaktärer som såg ut ungefär så här. Mm. Kanske bortsett från hon Sherry då kanske. Ja. Men just till exempel George som är en underbar karaktär. Och han ser ju ut exakt det som han ska vara. Och du vet, och hans personlighet, allting. Vackra sorgögon. Ivan Lendel-ögon, som min mormor brukade kalla det. Hon sa att jag hade det för övrigt. Så här, dina ögon ser ut som Ivan Lendels. Och han ser typ ut som att han gråter. Och samma sak är det med George. Liksom. Så här, vackra sorgsna ögon. Men tyckte du inte att han, för just när han italienska skådsen som gillar att skjuta gevär är med. Var det bara jag som tänkte, nu då tänkte jag så här, nu är vi en Coen-film och det här är, du vet, ett formexperiment som du vet The Man Who Wasn't There eller vad den heter var, Och det här är John Turturro som spelar den här karaktären. Ja. Nej, jag tänkte inte det. Men... jag såg bara John Turturro framför mig. Men jag gillar din Coen-liknelse även här. Så att, visst är det så. Så här, varför pratar karaktären så konstigt? Alltså så här, de hittar på något. Artigt liksom. Min punkt 8. Något som är... Nu börjar bli... Nu har vi åkt till Grekland varmt här. Nu har vi åkt till charter, men bara i Europa. Det är att punkt nummer 8 är att jag gillar att brottet presenteras genom karaktärernas personliga motiv och relationer istället för att presentera dem i sina yrkesmiljöer. Exempel Ocean's Eleven, där vi liksom presenteras på något sätt när de alla gör sina olika hustles som de är bra på. Här är det verkligen att man får deras personliga motiv, som har med en sjuk hustru att göra, eller polisen som är skyldig en lånehaj massa pengar och så vidare och så vidare. Det bygger upp en väldig stämning inför brottet, alltså så här, som jag tycker om. Men det gör väl också att i en sån här film där det ändå är, jag vill inte säga ytliga karaktärer, men att det ändå är så här, eller stereotyper, men att det är enkla karaktärer som det, även, som det ofta är i som actionfilmer eller i whatever, så typ så tror jag det är smart att man börjar med det, för då är det vårt första intryck av den karaktären då. För när man istället då kanske man gör som du säger att de gjorde i Ocean's Eleven, du minns inte den filmen så bra, men att de istället visar Brad Pitt var väldigt väldigt mycket så som han är i filmen eller whatever, bra på att klä ut sig eller fan han är. Då är det första intryck vi får. Sen måste, då blir det nästan mer krystat i att de försöker sen baka in någon bakgrundshistoria om att nej, men han har en sjuk son också, eller du vet, han har... Ja, vilket de ju inte gör. Så snarare så att då fortsätter, då blir det bara en heistfilm. Medan det Kubrick får till här är ju så att det blir en heistfilm, men med människor som vi, vars problem vi kan känna igen oss i. Alltså, det hade kunnat vara vi. Så känner man ju inte när man ser Ocean's Eleven. Utan det, jag, det också det jag ska tillägga att jag älskar Ocean's Eleven-filmerna väldigt mycket. Det är sådana filmer jag ser om, för att de är så roande. Jag har nog bara sett den första och så den med Al Pacino i, som kanske är andra då. Tredje. Tredje, okej, då är det andra jag inte sett. Vilken är... vad fan heter han? Den svenska skådespelaren som var med Ebba och Didrik. Johan Widerberg dyker upp. Är det ettan, tror jag? Eller så är det tvåan? Nej, det måste vara tvåan eller trean. Men, nej, det är tvåan då, det är inte trean. Nej, okej, då är tvåan. Det var så stort på något sätt. Det stod i tidningar där att Johan Widerberg har en roll internationellt. Nu är det ju inget alls att en svensk... Ja, nej, verkligen. Sen nu har Joel Kinnaman spelat Robocop. Liksom. Och man pratar knappt om det. Man pratar inte om att Joel Kinnaman har spelat Robocop på samma sätt som man pratade om att Johan Widerberg var med i... men det, nej, där, i två det har ju sekunder. Förändrats i världen. Liksom. Det, så är det ju bara. Alltså, det Stellan Skarsgård lyckades bygga upp i Hollywood, är det ju ingen, alltså det skulle kunna komma idag en svensk skådespelare och vinna 3 Oscars. Men ändå är Stellan Skarsgårds väg in i Hollywood en större bedrift, för han gjorde någonting som liksom ingen trodde gick att göra. Det har han danska skådespelaren Nicolas eller vad han heter i Game of Thrones. Har du hans namn? Nej, det har du inte. Men är det även han spelar, är han spelar doktor, är det Mr. Grey i 50 Shades of Grey? Nej, det är ingen dansk. Eller var det bara snack om att han skulle spela honom ett tag? Han var med i The Running. Nej, han är en The Bad Boyfriend i The Other Woman med Leslie Mann. Bland annat. Jaha, ja, det är bra. Slog igenom i danska Nattvakten. Och han har ju berättat i intervjuer att så här, det var när han såg Stellan Skarsgård, så tänkte han så här, men hur det, kan man göra så? Förstår du? Bygga en Hollywood-karaktär som europé, liksom. Utan att bara vara en nazist-skurk. Lite som Micke Nyqvist har ju en... Han är ju ändå det här, men du vet, europé-facket. Men Stellan Skarsgård får bara massa normala roller. Även om han bryter. Alltså, han är bara en skön lira. Han får med Avengers, Pirates och andra sammanhang. Efter Män som hatar kvinnor så tänkte Micke Nyqvist här, nu ska jag ha en Stellan Skarsgård-karriär. Men istället så fick han en Peter Stormare-karriär i Hollywood. Ja, och snäpp lite mer nyanserad än Peter Stormare-karriären ändå. Jag lyssnade på, kan jag rekommendera, Micke Nyqvists intervjun i Värvet med Kristoffer Triumf. För jag myslyssnade på den under en hel vecka. Alltså jag tog så här 11 minuter med Micke Nyqvist och sen var jag mätt och blev glad, förstår du? Så jag sparade 10 minuter för att, alltså han verkar vara en på riktigt, en riktigt härlig människa. Alltså som inte går att spela alls. Efter intervjun så blev jag så här, jag kommer aldrig kunna liksom, jag tyckte han var malplacerad som i Mission Impossible. Alltså jag tycker det finns en osäkerhet, men jag fick en sån sympati för honom, för han är, man vet hur duktig han är. Så när man ser så här John Wick och tycker att så här, han har blivit bara typecastad som vilken ryss som helst, vet, ska vara bad guy. Men efter den där intervjun så blev jag så här bara, fan, gör vad du vill, jag älskar dig, Micke Nyqvist. Alltså på riktigt, jag älskar honom. Som jag älskar Susanne Reuter och ingen annan svensk skådespelare på det sättet. Fint, den kärleks hyllning till Micke Nyqvist. Jo, men han är väl rolig, men jag tycker väl att du måste på ett fyra så, ja. Det är inte hans för att han spelar de här jävligt tråkiga rollerna liksom. Hade de gjort något roligare av den skurkrollen, så hade säkert Micke Nyqvist gjort något roligare av den. Ja, och jag tror fortfarande att han kan komma att göra en Stellan Skarsgård-karriär. Vi får inte glömma att han precis har börjat. Stellan Skarsgård var i början inte med i Pirates-filmerna, Avengers, eller du vet, hade inte den självkänslan. Nej. Fast jo, i och för sig, det hade han. För Micke Nyqvist pratar i Värvet-intervjun om Stellan Skarsgård. För Stellan Skarsgård var ju, han har ju varit stor så länge i Sverige, alltså sen han var barn liksom. Mm. Och det var någon gång han träffade Stellan Skarsgård. Så Stellan Skarsgård verkar vara en så här skön snubbe som bara är så här, gör vad du vill liksom, ta för av livet. Och det är nog därför han, alltså han är inte ängslig på det sättet. Men det är väl därför han också har typ så här 25 barn. Ja, ja, precis. Och bara ha kunnat hoppa på alla de här tågen. För jag tror han är extremt lätt att jobba med, Stellan Skarsgård. Jag tror inte han vacklar i självförtroende och du vet, bekräftelsebehov. Jag tror han bara glider in och gör det som det är uppgjort att han ska göra. Det första jag tänkte när David Fincher skulle göra Girl with the Dragon Tattoo var typ i princip, det var så här, han som är en sån perfektionist med sina så här 60 tagningar, du vet, att få det rätt och så här. För mig ska han Skarsgård väldigt mycket. Han är jätteduktig, men han känns som en snubbe som mer kommer in och bara, du vet, så här, tar det lite på volley, eller vad fan man säger. Mm. Så, och superprofessionellt. Jag hade svårt att se de två samarbeta, du vet. För jag kan inte se Stellan Skarsgård göra det, du vet, på samma sätt om och om igen för att få det, vet, så här, perfekt. Nej, eller han gör, jag tror han gör det om regissören ber honom. Men han är inte den som själv säger så här, jag kan inte göra det här en gång till, jag kände att det inte blev riktigt bra. Utan han bara, ja, nu kör jag. Om regissören säger bra, då går vi vidare liksom. Ja, precis, typ. Men jag tror också att han är en snubbe som är så här, vi ser hur det blir när kameran går igång. Ja, men precis. Och så säger regissören, det är någonting du hittar. Och då blir inte han så här otrygg, utan han är så här, ja, vad är det då? Säg vad det är, så gör jag det liksom. Alltså, det är aldrig ångest på inspelningsplats runt Stellan Skarsgård. Han är typ så här, ja, men låt oss hitta det då. Men låt mig först bara gå och hämta en kanelbulle, för det kurrar lite i magen. Precis, och så fnissar alla förtjust. För att, han drar en svensk kanelbulle liksom. Alltså, det finns en harmoni, tror jag, runt Stellan Skarsgård som är, ja, han är en liten björn säkert på inspelning. Och det känns som att Alicia Vikander också är en sån där smygare. För att hon verkar också få jobb där man känner så att, fan, hon är nog jävligt professionell alltså. Jag har fortfarande inte sett henne i en hel film. Men jag gillar inte att hon är typ tillsammans med Michael Fassbender. Ja, men det är väl, jag tycker han verkar sympatisk. Så det är säkert. Ja, men det är någonting där jag inte bara gillar med det. Jag vet, ja, inte, men det är det för att du är en klassisk kille som blir svartsjuk trots att du inte känner kvinnan i fråga. Jag blir svartsjuk på Michael Fassbenders perfekta gigantiska penis i filmen Shame. Ja, men det är precis, det är bara något sånt som gör att du blir irriterad. Nej, men jag känner bara så att Vikander borde hålla sig borta från det. Du vet, som att hon är min syster typ, jag bara så här, du borde inte vara med han. Nu lenar du in. Du är bara svartis. That's it. Och så lenar du in det i en massa blajord. Jag är dock inte svartis, utan jag är bara glad för deras skull. du kanske blir bjuden på bröllopet. Ja. Min punkt nummer 9. Min punkt nummer 8 var, som sagt, vi kommer ifrån det, men att brottet presenteras genom deras personliga motiv och relationer istället för att presentera dem i sina yrkesmiljöer. Min punkt nummer 9 hur den är berättad. Alltså hur Kubrick då skrev sin storyline. För det är fortfarande riktigt skickligt. Om jag tycker att den är lite seg i akt 1, så lyckas han så bra med den klassiska grejen som finns för bland annat romantiska komedier. Du vet, så här, man vet att det kommer sluta lyckligt, men hur? Hur? Mm. I dagens filmer så är det ofta så här, vare sig man ser då Inception eller Ocean's Eleven, så berättas hela tiden för oss exakt, någorlunda exakt vad som kommer hända. Och så blir spänningen, kommer de lyckas med det som de har berättat för oss ska hända? Här vet vi verkligen inte vad som ska hända, mer än att det är ett rån. Men vi vet inte alls hur. Så det blir en 100% spänning i att se, okej, exakt vilken roll har alla de här i det här rånet. Och det tycker jag är riktigt skickligt upplagt, med scener och allting. Riktigt, det, riktigt det är en bra sån sak. Jag tänkte på när jag såg filmen, alltså att det var så här, är det för att jag inte har på text nu, så är det att jag har missat någonting om vad som pågår. För det var verkligen som att man var, alltså man hängde över axeln på dem, eller bakom axeln på dem, hela tiden. Mm. Man visste inte vad är polisens roll i det här. Han har, jag vet för att han har det så här, han vill vara med i rånet av anledning X liksom. Ja. Men vad är hans uppgift egentligen? Alltså, så det var väldigt kul att se, för annars brukar det vara som du säger så här, typ, att, typ som i Mission Impossible, typ att så här, vi ska göra det här, det här, det här. Och så ser vi det på ett snyggt sätt, hur de visar upp hur de ska göra. Mm-hmm. Och sen får vi se dem genomföra exakt det de sagt. Och här är det med att vi måste hänga med typ i att, jaha, det var hans uppgift. Jaha, det var han skulle bara slåss där som på ett jävligt oattraktivt sätt vid baren. Och han skulle göra det så att, precis, ja. Och då blir man överraskad på samma sätt som man blir i Tarantinos filmer. För där vet man inte heller. Plötsligt får någon huvudet avskjutet. Och man är så här, what the fuck hände? Och samma grej använder Kubrick i, alltså i The Killing. Och det här märks det verkligen att han är, filmen är från 56, men han är ju mer med foten i framtiden än dåtiden. Där jag skulle säga att nutiden är mer i foten i dåtiden, alltså i tiden innan The Killing. Alltså, jag menar, har en fot innan The Killing lika mycket som en fot i nutiden då, med all teknik och sådär. Men storymässigt så kan man känna att hade Kubrick kommit in och varit en mentor idag för Christopher Nolan, så hade han hade Nolan älskat det. För han hade lärt sig saker som Kubrick visste 1956, men som är svårt att lära sig idag liksom. Alltså Kubrick hade berättarkoll. Jag är supersugen på att se om 2001. Jag har inte sett den sedan jag var barn. Och jag tror, jag är väldigt säker på att jag missade något då. Alltså, så plötsligt är jag så här, jag måste se den och Barry Lyndon. För att hans filmer är så mycket mer än bara berättelsen som den berättar. Ja, säg något. Jag kan säga att jag såg 2001 för inte för några år sedan. Och trodde jag skulle känna så här att jag kommer inte falla för den här filmen, jag kommer inte förstå den här filmen, och du vet sådär, så man kan vara lite rädd för när det är en film som är väldigt hypad och sådär, man känner sig underlägsen. Men jag minns att jag tyckte om den väldigt, väldigt mycket, att jag var så helt fängslad lite på det sättet som de här fansen som aldrig pratar om The Killing är av 2001. Ja. Så kände jag att det var så här en fantastisk bedrift, den filmen typ, alltså den kändes så jävla, också en sån film som är så här svår att förstå hur fan man fick igenom att göra. Och där har vi som sagt min punkt nummer 9, Stanley Kubrick, som berättar att jag tror det finns alla, de flesta har en Stanley Kubrick-film som de älskar. Men så sitter det säkert några och lyssnar på det här och tänker så här, men jag orkar inte se den där The Killing. Men precis som du med 2001 så kommer de få samma upplevelse med The Killing. För han är så pass skicklig att det blir, man brukar säga så här, det blir aldrig dåligt. Men här skulle jag säga att det blir alltid bra. Ja, och det verkar. Och när jag sa i början då att jag inte vet vad som binder ihop Kubricks liksom filmer eller så här, hans filmografi liksom. Jag kan ändå se någonting i hur Fincher gör film som gör att jag blir intresserad av nästa film. Så jag blir inte av hans regissör. Här är det svårare med Kubrick. Finns det ändå någonting som, han är lite lik Hitchcock på det sättet kanske. Att han då, han känns väldigt säker i filmmediet. Så vare sig Kubrick skulle göra en western, eller ja, han är död, men om man skulle gjort en western, eller om man skulle gjort en whatever för valfilm, eller om man skulle gjort Matrix 3, så hade han ändå gjort det jävligt bra, för han hade sån jävla koll på mediet, ja, och hur man berättar mediet. Verkligen. Och då är vi framme vid min punkt nummer 10, det bästa med den här filmen. Och anledningen till att jag som sagt först hade tänkt att vi inte skulle spoila, men så känner jag att vi måste göra det. Så nu är det verkligen god tid att om ni har lyssnat på det här avsnittet utan att se filmen, stäng av och se filmen. För vi har faktiskt inte spoilat något fram till nu. Men nu spoilar jag det som är punkt nummer 10. Och det är slutets bittra Arne Anka-humor. Vissa skulle hävda att det är ett falskt slut. Vad kallas det i moderna manuspråket? Där alltså att gudarna går in och avgör slutet. Deus ex machina. Precis. För det är ju ett sånt slut. Det är liksom så här. De flesta rånarna är, igen nu, vi spoilar totalt nu, de flesta rånarna är döda. Men filmen Sterling Hayden, som jag hade kunnat ta på punkt nummer 5. Jag vet inte vad jag tycker om honom. Men han och hans tjej ska dra med flyget. Och de tvingas checka in den stora resväskan full med pengarna från rånet. Och så står de och väntar på att få gå ombord utomhus. Där i 56. Och så kommer den där lilla bilen som kör bagaget till planet. Och längst upp står väskan med pengarna och så här vickar lite i blåsten. Och ramlar av och alla pengarna sprids för vinden. Det vill säga de förlorar alla pengar. Och den här mannens, alltså Sterling Haydens sorgsna uttryck med den här utgången var så Arne Anka. Jag började så här, jag skrattade till. Och jag skrattar sällan ens åt komedier. Jag skrattar inombords men inte högt. Men här skrattade jag till. Och även om det var en sån där a big no-no ending, det vill säga att slumpen avgjorde allting, så passade det bra här, tyckte jag. Jag tycker det blev lysande. Det blev Arne Anka på 90-talet. För Arne Anka är inte samma sak nu. Vet du varför? Nej. För att han bor utomlands. Har jag sagt det? Vi pratade om det förra avsnittet. Nej, gjorde vi det? Ja. Herregud. Alltså du vet, jag har en kompis, Gustav, som är så trött på när du pratar om Arne Anka till i den här podcasten. Och att, vad heter han? Christensen bor i Spanien. Och då är det är svårare att sätta tempen på Sveriges nutid så som han gjorde på 90-talet när han bor i Spanien. Liksom. Så det blir inte lika... Han är alltid lite efter. Det är det som är grejen. Det är så här, om han, idag kommer ett Arne Anka-album. Och då handlar det om att Sverigedemokraterna har börjat höras inom politiken. Det vill säga, det är så här, nej, idag är det aktuella att de faktiskt har fått fäste i politiken. Men Christensen sitter i Spanien och får liksom tidningarna ett halvår senare liksom. Men vad tyckte du om slutet? För det är så bittert och det är ju helt fel, men jag älskar det ändå. Jag tyckte det, jag kände så här, jag hade inte velat ha något annat slut. Jag hade inte velat ha ett slut som följde manusreglerna, utan här tyckte jag det var underbart. Jag tycker slutet är skitbra. Det är på något sätt som knyter ihop hela den här presenten som den här filmen är. Jag tycker verkligen om det. Jag gillar också hela scenen på flygplatsen. Det blir så spännande med att det är en massa krångel med den här väskan. Ja. Och vi publiken som ändå ser den här karaktären som vår protagonist vill ju att han ska lyckas då med sin nervösa och lite osäkra flickvän som är tydligen så het enligt dig. Ja. Men det är på något sätt som att Kubrick säger så här: jag vet om att ni kommer vilja att den här rånaren som på något sätt är ansvarig för folk har blivit mördade, han vill ni nu ska åka iväg, du vet, komma iväg med pengarna, för han är en sån hyvens kille. Men nu ska jag upplysa er om att det är inte han värd. Jag kommer med mitt gudafinger putta den här väskan så den faller och pengarna flyger i luften. Och han gör så det. Jag tycker det är skönt att vi på något sätt hoppas det. Sen även när han bestämmer sig så här att vi måste lämna den här flygplatsen nu, du vet. Mm. Och så åker han fast på allting. Alltså det är bara... Ja, det är den allra sista scenen. Det är att han och den snälla flickvännen, som jag då tycker är väldigt vacker, står utanför. Och polisen, när de liksom, polisen och personalen har förstått att det är han som är, alltså, har ägaren till väskan, då säger ju tjejen så att vi måste fly. Alltså hon är ju bara kär i honom. Men han har förlorat sina pengar, så han bittert, Arne Anka bitter på att säga what's the point? Det vill säga att hon är inte viktig, inte att de kan hitta ett liv tillsammans, för han har förlorat alla pengar. Så han åker hellre i fängelset än flyr med henne. Så att han är ju bara ett jävla rövhål. Ett Arne Anka. Jag ser det lite mer som att han har kommit ut från fängelset och vet att han byggde upp den här, vi kommer ha det här drömlivet upp med de här pengarna, och nu inser han att han inte kan ge det. Att han kommer åka tillbaka hur som helst, att det inte är värt den flykten. Ja, så sättet, jag det sättet han bara, han tittar inte ens på henne när han säger what's the point. Det är som att hon, det kanske är för att hon är så vacker för honom, Gustav, att hon bara inte, han kan inte se på henne nu, för han har förstört, ja, känner han. Se, nu alltså, någon lyssnare får gärna bedöma vem av oss har rätt. Men jag tycker jättemycket om den här filmen. Det är kul faktiskt. Det här är den första IMDb-filmen vi har diskuterat den är bäst hittills, tycker jag. Den här tycker jag är en solklar 4. Alltså jag tycker det. Med alla så här tidens tecken brister så är det fortfarande en av de bästa heist-filmerna som finns. Och det är Kubrick fick en revival med nu. Alltså nu, som sagt, jag ska se 2001, Barry Lyndon, alla hans filmer. För han är grym. Han är en grym filmberättare. Det är Lolita jag kvar att se, som har lovat Tony, den här podcastens kompis och vän, att se, för han tycker den är skitbra. Fan, Lolita är den enda jag inte sett kanske. Den vill jag se, Lolita, för det är lustigt att jag har ju sett Baby Doll, som är Ilaya Kazans, det vill säga regissören till Det växte trädet i Brooklyn, hans Lolita-film som han gjorde på, ja men du vet, 40-50-tal. Okay. Som också är en sån här, alltså, som är sjukt bra. Och som många inte har sett. Alla pratar om Lolita alltid, men Baby Doll finns också. Men jag ska se Lolita, och så tycker jag att Tony ser Baby Doll. Och att du ser bägge. Så att du kan referera till fler filmer än T2. Okej, okay, men Gustav, vad är det vi kommer prata om nästa gång vi ses? Nästa gång blir det en modernare film som ligger på IMDb. På plats nummer, vad blir det då? 245? 243 borde det bli, den går väl uppåt. Ja, nej men jag bara drog, alltså så här, ja, 243. Slumdog Millionaire, Danny Boyles Oscar vinnare från 2000. Jag kan inte pricka in det året faktiskt när den kom. 9. Kan det vara 9? Jag vet inte. 9. Ja, låt oss säga det till nästa Oscar. Ja, precis. Vi ser 9, men den kommer vi diskutera. Och så kommer det dyka upp också. Vi kommer då och då, för att hitta en mer löpande, kunna släppa, så kommer vi släppa kortare avsnitt, inte nödvändigtvis 5 minuter, men avsnitt där vi bara snackar om en grej, bara för att liksom bara hålla igång vårt snack, där vi inte behöver förbereda med massa tempar och sådär, utan prata om sånt vi hade pratat om vi ringde upp varandra. Yes, vi hoppas att ni lyssnar inte för arga på oss att det tog tid för avsnittet att komma. Jag vill bara säga att, som sagt, att vi finns på iTunes, men det vet ni väl om. Vi finns på vår egen hemsida, tittar och snackar på ett SM, det vet ni om. Ni får gärna gilla oss på Facebook och posta saker eller skriva saker eller typ sådär. Vi finns på Filmfenix också, det vill säga, som hostar oss och är väldigt trevliga. Och ni får sagt gärna dela med er av oss till vänner och bekanta som kanske gillar film och gillar att lyssna på saker i sina lurar. Är det någonting mer, Gustav, eller ska vi säga hej då? Vi säger hej då, nästa vecka. Eller nästa gång. Det där är vanskligt. Nästa gång, Slumdog Millionaire. Tack så mycket, yes, hej. Hej. The unknown future rolls toward us. I face it for the first time with a sense of hope. Because if a machine, a Terminator, can learn the value of human life, maybe we can too.